Ze spokojem czekamy na rezultat kolejnego postępowania sprawdzającego. Mamy nadzieję, że przetnie te wszystkie spekulacje wokół osoby Radosława Sikorskiego. Tak brzmi oświadczenie rzecznik marszałka Małgorzaty Ławrowskiej. A chodzi o pieniądze pobierane z kasy Sejmu na podróże poselskie prywatnym autem. Choć Sikorski jako szef MSZ-u miał w tym czasie do dyspozycji limuzynę z ochroną. Wygląda na to, że śledczy zajmą się sprawą, bo choć wcześniej dwukrotnie uznali, że do przestępstwa nie doszło i nie trzeba zajmować się sprawą, to teraz prokurator generalny ocenił tę decyzję jako przedwczesne. Opozycja domaga się dymisji marszałka. PiS zarzuca wyłudzanie pieniędzy i składa doniesienie do prokuratury. Platforma jest wstrzemięźliwa w komentarzach. Tematem zajmuje się Małgorzata Naukowicz. Chodzi o wydatki na paliwo od 2007 roku do września 2014, gdy Radosław Sikorski pełnił funkcję szefa polskiej dyplomacji. Ta posada wiąże się z całodobową opieką Biura Ochrony Rządu i możliwością jeżdżenia rządową limuzyną. Mimo to na podróże prywatnym samochodem Sikorski pobrał z sejmowej kasy blisko 80 tysięcy złotych. Zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury już w marcu tego roku złożył poseł PiSu Bartosz Kownacki. Dziś tak komentuje sprawę. Prokuratura uważała, że sprawę można, mówiąc brzydko, skręcić, zamieść pod dywan, zakończyć. To jest niepokojące, że w taki sposób można funkcjonować prokuratura, że są różne standardy w stosunku do różnych polityków. W tej sprawie woda jest coraz bardziej mętna, mówi z kolei sekretarz generalny SLD Krzysztof Gawkowski. Marszałek Sejmu, druga osoba w państwie, powinien być czysty jak łza, więc skoro dziś są wątpliwości co do jego zachowań, decyzja powinna być honorowa i jednoznaczna. Czas na dymisję marszałka Sikorskiego. Czekamy do uzasadnienia prokuratora generalnego i czekamy na ewentualne zakończenie tego sprawdzenia. Poseł PO Marcin Kierwiński dodaje, że jego partia nie zamierza kwestionować działań prokuratury, tak jak robi to Prawo i Sprawiedliwość. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Hakerzy w służbie tajnych służb Hiszpanii. Zadaniem 50 przyjętych właśnie do pracy osób jest wykrywanie cyberataków na internetowe strony państwowe. A problem jest coraz większy, bo od początku roku komputery hiszpańskich ministerstw i urzędów były atakowane 13 tysięcy razy, czyli prawie dwa razy więcej niż w ubiegłym roku, relacjonuje Ewa Wysocka. Cyberataki były najczęściej kierowane przeciwko Urzędowi Rady Ministrów oraz resortom spraw wewnętrznych, obrony narodowej i spraw zagranicznych. Ponad 100 razy usiłowano złamać systemy bezpieczeństwa w komputerach tajnych służb. Wielokrotnie atakowano też laptopy i smartfony ministrów i sekretarzy stanu. Zatrudnieni przez hiszpański wywiad hakerzy wykryli już, że cyberataki na hiszpański rząd wysyłane są zwykle z Chin i Rosji. Twierdzą, że przygotowanie tak zwanego zaawansowanego ataku trwa wiele miesięcy i kosztuje średnio 3 miliony euro. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A na koniec nietypowa bożonarodzeniowa szopka, która powstaje w Gdańsku. Zostanie zbudowana z 60 ton piasku. Ma być gotowa na Wigilię Oliwską, czyli wspólną wieczerzę, która co roku organizowana jest dla mieszkańców miasta. Przygotowania do budowy już ruszyły, informuje Natalia Filipionek-Rybińska z Fundacji Wspólnota Gdańska. Szopka z piasku, zaprojektowana przez trójmiejską gdańską rzeźbiarkę Ewę Topolan. Na razie mamy tutaj szalunki, które mają w sobie ubity piach. No i w najbliższych dniach pojawią się tutaj rzeźbiarze i zaczną swoją pracę. No fajne, może coś innego będzie. Bardzo fajne są figury, czasami na plaży były któregoś roku. Fajnie to wyglądało, tylko żeby nie padało. Na szczęście będzie przykryta białą płachtą, także nie będzie padało. Tylko trzeba będzie uważać, żeby tego nie zniszczyli. Szopka z piasku ma mieć 4 metry wysokości, a całość powinna być gotowa w piątek. W Trójce o 16.30 skrót najważniejszych wiadomości. W nocy możliwe przelotne opady deszczu. Na północy i wysoko w górach może to być deszcz ze śniegiem albo śnieg. Temperatura w nocy od 0 do 3 stopni, do plus 3 stopni. Jedynie miejscami w regionach północno-zachodnich spadek do minus 1. Jutro deszczowo. Opady spodziewane są w całym kraju. Wysoko w górach może to być deszcz ze śniegiem lub śnieg. Na wybrzeżu do tego silny i porwisty wiatr. Temperatura od plus 2 stopni na Pomorzu do plus 7 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Samsung Galaxy S4 Mini z ekranem Super AMOLED 4,3 cala za jedyne 899 zł. Pamiętaj o 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Proszę Państwa, idą święta i już zdarzają się cuda. Wiewiórka Baśka z banku BG Żyd twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Oczywiście. Prędzej ogolę się na łysą. No to będzie panu łyso, bo wystarczy wziąć pożyczkę w banku BGŻ, przez pierwszy rok spłacać raty w terminie, a za drugi rok bank nie pobierze odsetek. Przyjdźcie i sprawdźcie promocję drugi rok gratis w banku BGŻ, najlepszym banku według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Nie trzeba czekać do nowego roku, aby rozpocząć nowe oszczędzanie. Już w grudniu i tylko w grudniu grudniowa czternastka. Nowa 14-miesięczna obligacja skarbowa. Oprocentowanie rośnie wraz z upływem czasu, by średnio wynieść 2,14% w skali roku. Czyste zasady dla wszystkich. Grudniowa czternastka do nabycia tylko w grudniu w PKO Banku Polskim przez internet i telefon. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Tak sobie spokojnie wracasz do domu i słuchasz tych reklam, a prezenty świąteczne już masz? Dla wszystkich? No właśnie. Sprawdź. Allegro. Pełne prezentów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W Sydney zaatakował terrorysta, wziął zakładników w centrum miasta. Coś takiego może się wydarzyć wszędzie. To, co budzi niepokój, to jest to, że po raz kolejny została wykorzystana taktyka samotnego wilka. Pojedyncze osoby są radykalizowane na przykład za pomocą internetu, bardzo często nie mają żadnego kontaktu z organizacją terrorystyczną. To jest coś, o co może się pokusić każdy, w tym między innymi osoby niezrażone psychicznie, więc oczywiście takiego scenariusza nie można wykluczyć nigdzie na świecie. Czy my jesteśmy przygotowani na podobny atak? O tym za chwilę. Do Sydney powrócimy także w trzech stronach świata kilka minut przed 17. Od wczoraj po naszych torach jeżdżą nowoczesne pociągi Pendolino. Być może będziemy musieli się liczyć z nowymi zjawiskami. W sytuacji, gdy na przykład jeden z tych pociągów będzie opóźniony, a drugi będzie troszeczkę przed czasem, na tym samym odcinku pod stacji trakcyjnej znajdą się dwa pociągi. Wtedy po prostu, ze względu na to, że te pociągi posiadają bardzo dużą moc, napięcie jest prądu stałego, po prostu podstacja trakcyjna może ulec wyłączeniu. O efektach Pendolino za kwadrans spotkamy się także z ludźmi, którzy robią zakupy przez internet. Co w tym dziwnego? Kupują w Chinach. Od elektroniki, po drobne narzędzia, poprzez nawet gadżety, po prostu masę różnych gadżetów. W większości przypadków przesyłka jest po prostu za darmo, liczona w koszt towaru. Tam, gdzie niegdzie się pojawiają jakieś koszty przesyłki, ale są to koszty rzędu dolara, dwóch, trzech, nie większe. O detalicznych zakupach w chińskich sklepach internetowych za pół godziny. Po 17 opowiemy o europejskim raporcie dotyczącym wyleczalności pacjentów onkologicznych. W Polsce nie jest dobrze. Pieniądze, które zostały wydane w ramach Narodowego Programu Zwalczania Raka, nie przyniosły oczekiwanych wyników, bo nadal jesteśmy w ogonie Europy. O wyleczalności raka za godzinę. Krok po kroku to tytuł dzisiejszego reportażu. Mama zmarła 25 września, a ja w grudniu kończyłam 6 lat. To były moje pierwsze dni w zerówce. Pamiętam jeszcze, że nie chciała iść do szpitala, bo wiedziała, że jest źle, chciała spędzić je z nami. Żebyśmy, no być może pamiętały to, że ona po prostu bardzo chciała z nami być. Życie doświadcza mnie i kiedy się tak zastanawiałam, dlaczego tych osób zabrakło, które były bardzo dobre i bardzo kochane. Przecież ludzie mają, cieszą się rodzinami, dziadkami, mogą świętować. A u mnie tata umiera 3 miesiące przed zakończeniem podstawówki. To był zawał. Krok po kroku. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. W audycji popołudniowej będą także szachy. No nie jest najlepiej. Będą także filmy i tutaj jest bardzo dobrze. Mamy zwycięzców trójkowego plebiscytu. Szukaliśmy najlepszych filmów ostatniego dwudziestolecia. No i są te filmy. W tym tygodniu będą wyświetlane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w środę, czwartek, piątek. 17, 18, 19. Seans o 19. Pojawią się zaproszenia, ale to dopiero po 18. I teraz w tej sprawie proszę nie dzwonić ani nie pisać, bo dopiero po 18. 22 i 7 trójek, albo zd3@polskieradio.pl, albo sms-em 71 335. Zaczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki, a zaczyna Renata Przemyk. To będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest, to nic takiego nie jest. Niezapisany rejestr. I tak wymarzę to, co zechcę. Lepiej nie robić tego złego, co by na dobre wyszło. Liczy się, co jest, a nie przyszłość. To jest Renata Przemyk. Tu Trójka, 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Po tym jak uzbrojony mężczyzna zabarykadował się w kawiarni w Sydney w Australii, wziął zakładników, a w oknie wywiesił czarną flagę, polscy eksperci do spraw terroryzmu przekonują, że w naszym kraju obecnie powodów do niepokoju nie ma. Zagrożenie nie jest większe niż zwykle, nawet biorąc pod uwagę opublikowany ostatnio raport amerykańskiego Senatu o tajnych zagranicznych więzieniach CIA i dyskusję o roli, jaką w tej sprawie odegrała Polska. Dzisiaj mamy poziom zerowy zagrożenia, także jest kolor żółty, nic się nie dzieje. Krzysztof Lidl, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Próba jakby szukania takich analogii między tym, co się dzieje w Australii, a ewentualnie co może się wydarzyć w Polsce, no nie jest tak specjalnie uprawniona. Trzeba pamiętać, że Australia od samego początku przede wszystkim była zaangażowana militarnie w operacje Stanów Zjednoczonych przeciwko Islamskiemu Państwu. Australia uchodzi w świecie arabskim również za takiego głównego policjanta Stanów Zjednoczonych w Azji. Więc wydaje mi się, że no tej analogii nie ma. Natomiast trzeba pamiętać, że to, co budzi niepokój, to jest to, że po raz kolejny została wykorzystana taktyka samotnego wilka. Pojedyncze osoby są radykalizowane na przykład za pomocą internetu, bardzo często nie mają żadnego kontaktu z organizacją terrorystyczną i kierowane jakimś impulsem decydują się na dokonanie takiej operacji. I to jest najbardziej niepokojące. To jest coś, o co może się pokusić każdy, w tym między innymi osoby niezrównoważone psychicznie, więc oczywiście takiego scenariusza nie można wykluczyć nigdzie na świecie. Myślę, że w realiach po 11 września 2001 roku każdy sobie z tego zdaje sprawę. Kacper Rękawek, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Warto by było o tym pamiętać. Nie w kontekście, nie w kategorii jakiegoś nieprawdopodobnego strachu czy zmiany życia, bo statystycznie szanse takie, że nas to trafi, no są małe. Jest całe grono publicystów podkreślających, że łatwiej jest zginąć od cegły spadającej z dachu niż od terroryzmu. Może się to stać, natomiast jest to bardzo mało prawdopodobne. A dlaczego? Zorganizowanie aktu terroru nie jest takie proste. Ale dlaczego? Bo trudno o broń w Polsce, o materiały wybuchowe. To jest nie tylko ta kwestia. Trzeba być odpowiednio zmotywowanym do przeprowadzenia takiego aktu, bądź znajdować się w odpowiedniej, nie wiem, konstrukcji też psychicznej. Takich ludzi jest stosunkowo mało i zbyt wiele jest czynników, które tutaj o tym decydują, bo można mieć radykalne poglądy, ale przekroczenie tej bariery, tej granicy, że zrobiłoby się coś takiego, jest domeną bardzo niedużej grupy ludzi, bardzo małej. Wszyscy pamiętamy Bruno na K. Pamiętamy niedawną sprawę na jednym ze stadionów, gdy znaleziono atrapę, a więc chętni są. Są, oczywiście, no ale to jest coś, czym demokratyczne społeczeństwa muszą żyć, bo jest taki element, że zawsze będzie jakaś grupa ludzi, której to się będzie skrajnie nie podobało, jak jest zorganizowane życie, społeczeństwo, gospodarka, ale tylko znowu ułamek niesamowicie mały z nich będzie chciał zbrojnie z tym coś zrobić. I teraz z tego ułamka tylko część, kolejna setna setnej i tak te kolejnej setnej setnej się naprawdę coś uda. Dlatego nie żyjmy w takiej rzeczywistości, że to już się zaraz nam stanie. Czy nie jest może też tak, że nasze społeczeństwo jest na tyle homogeniczne, że też i, jak niektórzy twierdzą, imigrantów czy wyznawców islamu od razu widać na ulicy? Zamachu w Ottawie, z którym niedawno mieliśmy do czynienia w Kanadzie, dokonał człowiek, który niespełna od miesiąca był konwertytą na islam. Grzegorz Cieślak, Collegium Civitas. Zupełnie nie ma tutaj takiej prostej relacji pod tytułem, jeżeli u nas jest mało emigrantów, to mamy do czynienia z sytuacją, w której zamach nam zwyczajnie nie grozi. Część zamachów dokonują też ludzie, którzy działają z pobudek irracjonalnych, a tak naprawdę tą ideologię, którą się posługują, niejako szukają jej znacznie później niż na przykład narzędzia zamachu. No i jeszcze chyba ABW, kwestia zapobiegania. No tak, prewencja ma różne poziomy. Wykrycie czegoś takiego jest szalenie trudne. I służby antyterrorystyczne już od kilkunastu miesięcy pracują nad wypracowaniem pewnego algorytmu czy mechanizmu, który miałby na celu wychwytywanie tego typu osób. A są blisko końca? Czy ciągle myślą? No te działania są cały czas prowadzone. No chociażby monitoring internetu przez służby antyterrorystyczne to jest jedno z tych narzędzi, które ma wychwytywać te osoby, które podlegają temu procesowi radykalizacji. I tu naprawdę też musimy zdjąć to odium tej, może nie tyle odpowiedzialności, ale takiego automatycznego obwiniania. Proszę zauważyć, Australijczycy nie krzyczą, że nasz kontrwywiad, nasze służby zawiodły. Tego nie ma. Oni się zastanawiają, jak to rozwiązać. Nie ma krzyku, bo jeżeli to jest jeden ten cudzysłów samotny wilk, to wykrycie kogoś takiego, to rzeczywiście to najpierw ten samotny wilk musi zrobić jakiś błąd, żebyśmy tak naprawdę mogli go znaleźć. A z drugiej strony, jeżeli mielibyśmy ich szukać przy użyciu jakichś takich quasi-totalitarnych narzędzi kontroli, no to też byłoby nie na rękę nam wszystkim. Prowadzi to trochę do takiej konkluzji, że jeżeli ktoś bardzo chce i jest bardzo dobry, to coś mu się uda. O zagrożenie terrorystyczne w Polsce pytał Łukasz Walewski, a do sytuacji w Australii powrócimy jeszcze w trzech stronach świata. Kwadrans przed 17, czyli pod koniec tej godziny audycji. Zapraszam w imieniu Ernesta Zozunia. Tu Trójka, 20 minut po 16, 22 i 7 trójek, ten telefon w każdej sprawie. zd3@polskieradio.pl, między innymi w sprawie sytuacji na Szachownicy niestety. Fancy, I woke up before my alarm. Rub my mind through my eyes. It's the best I can do before its automatic habit of returning to you. Though I smile when it happens, almost as if it was magic. It means there's a God somewhere and he's laughing. And I shuffle my slipperless toes to the kitchen, still low to the ground, but high on living. And I know it's gonna be a good day. Hello, you're beautiful. I stretch my body and acknowledge the mix. Must be something I did yesterday. Pour a cup of liquid gold because my engine's still cold. But in a minute everything's gonna change, cause I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Hello, hello, you beautiful thing. This is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. Looking out from a cul-de-sac, watching the bend of the earth take the black of the night from the dirt. I can see from the depths of my readjusting eyes a reflection of yeses in that ever-changing sky. But why do bad dreams linger long after I awake? I don't need no scenes of violence or pain replayed, and I feel quite foolish sometimes when I pray. But my thoughts are all I got, so I try to make them brave. And I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Hello, hello, you beautiful thing. Oh, this is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. Oh, this is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. Oh, this is what I've been waiting for. Jason Mraz, tu Trójka, 23 minuty po 16:00. Pociąg odjeżdża. Zapraszamy do Trójki. Od wczoraj Pendolino wozi już pasażerów i od wczoraj mamy też nowy rozkład jazdy pociągów. Niektórzy twierdzą, że to właśnie przez Pendolino na kilku liniach inne pociągi kursują rzadziej niż w starym rozkładzie jazdy. Powodem ma być niedostosowanie zasilania sieci trakcyjnej do potrzeb pociągów dużych prędkości. W studiu Tomasz Jolański, dzień dobry. Dzień dobry. O co chodzi? Chodzi o to, że na centralnej magistrali kolejowej pociągi kursowały dotąd co 5 minut, teraz będą jeździły co kwadrans. Winne jest Pendolino, które przy prędkości 200 km na godzinę pobiera bardzo dużo prądu z sieci. Tak to tłumaczy Stanisław Biega z Centrum Zrównoważonego Transportu. Chodzi o to, że w tym czasie, w ciągu 15 minut, pociąg rozkładowo przejeżdża odcinek, który zapewnia przejście do kolejnej podstacji trakcyjnej. Czyli w sytuacji, gdy na przykład jeden z tych pociągów będzie opóźniony, a drugi będzie troszeczkę przed czasem, na tym samym odcinku podstacji trakcyjnej znajdą się dwa pociągi Pendolino. I wtedy po prostu, ze względu na to, że te pociągi posiadają bardzo dużą moc, napięcie jest z prądu stałego, po prostu podstacja trakcyjna może ulec wyłączeniu. To raczej niemożliwe, by zabrakło zasilania, mówi Zuzanna Szopowska, rzeczniczka Intercity. Przejechaliśmy tymi pociągami prawie 200 tysięcy kilometrów podczas testów i nie mieliśmy do czynienia z sytuacją związaną z brakiem zasilania. Próbowałem dowiedzieć się, dlaczego na centralnej magistrali kolejowej pociągi jeżdżą od dziś co 15 minut, a nie co 5. I jaki ma to związek z obciążeniem sieci. Ale Mirosław Siemieniec, rzecznik Polskich Linii Kolejowych, nie chciał wprost odpowiedzieć na zadane mu pytanie. Rozkład jazdy pociągów zawsze jest przygotowany w oparciu o parametry techniczne linii kolejowych i potrzeby przewoźników. Parametry techniczne linii są doskonale dopasowane do rozkładu jazdy pociągów. Jednak dr Jakub Majewski z Fundacji ProKolej przyznaje, że są problemy z zasilaniem i nie wyklucza możliwości awarii, bo Pendolino pobiera bardzo dużo prądu z sieci trakcyjnej. Pociąg Pendolino ma moc 6 MW, w związku z czym jest to potężna maszyna. Jeżeli kilka takich składów wyjechało jeden za drugim, bądź mijałyby się na trasie, to siłą rzeczy pobór mocy zaczyna osiągać takie wartości, że do linii wyższych prędkości, do tych 200 czy 230 km na godzinę, potrzebujemy silnego wzmocnienia układu zasilania. Rzecznik Polskich Linii Kolejowych twierdzi, że zasilanie jest w stanie sprostać potrzebom Pendolino. Mamy zasilanie dostosowane i skierowane do sieci trakcyjnej z tak zwanych podstacji. One otrzymują energię z zasilania zewnętrznego. Wszystkie parametry są tak dostosowane, żeby pociąg, który znajduje się na trasie, mógł jechać i osiągać maksymalne parametry. Nie zgadza się z tym Stanisław Biega. Jego zdaniem mogą pojawić jednak kłopoty, bo Polska Kolej używa w sieci prądu stałego, który wymaga stosowania bardzo dużej mocy zasilania z wielu podstacji. Wzmocniono podstacje trakcyjne, dodano zespołu prostowników, ale to nie wystarcza wzmocnić podstacje trakcyjne, bo tego prądu tak dużo trzeba, że trzeba byłoby dla prądu stałego po prostu poprowadzić nowe linie wysokiego napięcia, a to są gigantyczne inwestycje idące w miliardy złotych, a rozwiązania leżą na talerzu, bo jest to prąd zmienny, który trzeba po prostu wprowadzić na tej linii. Jak zatem będzie? Czy może dojść do blackoutu, czyli przeciążenia sieci i jej samoczynnego wyłączenia? To pokażą oczywiście najbliższe dni czy tygodnie. Jedno natomiast jest pewne. Polska jest jednym z niewielu krajów, które używają prądu stałego na kolei. W przypadku prądu zmiennego takich problemów z zasilaniem nie ma. I jeśli mają pojawić się u nas pociągi tak szybkie, jak jeżdżą już w Europie, to kolej musi przejść na zasilanie prądem zmiennym. A z tym, co jest dziś, nie ma szans na podróż super szybkim pociągiem powyżej 200 km na godzinę. To bardzo ciekawy wątek. To obciążenie, o którym mówiłeś, dotyczy tych odcinków, na których Pendolino rozwija prędkość powyżej 200 km. Tak, znaczy to jest niewiele ponad 200. To jest 210-220 maksymalna prędkość i tak jak sprawdzałem, to pobór prądu, to jest nieprawdopodobne, przez taki jeden pociąg, jeden skład Pendolino, to jest od 4 do 6 MW. Tomasz Jeleński zajmował się problemem zasilania na kolei. Parafrazując, zajmowałeś się dziś sprawą AC/DC. Tak, AC/DC, albo jak to niektórzy mówili, AC, piorun DC. Będę się czepiał. Przed chwilą był ekspert, który mówił o tym, że rozwiązaniem jest prąd w stosunku do Pendolino. Prąd zmienny. Proszę Państwa, prąd przemienny. Przemienny. No, coś mi się wydaje, że AC/DC jeszcze się pojawi w tej audycji popołudniowej. Minęła 16:30. Skrót wiadomości, Benjamin Filip. A na początek informacja sprzed chwili. Australijska policja szturmuje kawiarnię w centrum Sydney, gdzie uzbrojony mężczyzna od kilkunastu godzin przetrzymywał zakładników. Telewizja BBC pokazuje na żywo miejsce akcji. Widać, jak policjanci wyprowadzają lub wynoszą kolejne osoby. Służby informują, że są ranni. Los napastnika na razie nie jest znany. Do tematu wrócimy w serwisie o 17 i za chwilę w Trzech Stronach Świata. Ukrywał się od prawie tygodnia. Dziś w końcu nożownik z Czarnkowa wpadł w ręce policji. W miniony wtorek 26-latek zaatakował nożem swojego ojca, macochę i dwóch sąsiadów. Jeden z nich zmarł, trzy pozostałe osoby zostały ranne. Sprawca uciekł w nocy, złapano go właśnie w okolicy Czarnkowa, mówi rzecznik policji Andrzej Borowiak. Marcin F. przede wszystkim ukrywał się w różnych kompleksach leśnych, przemieszczał się, bywał też na terenach ogródków działkowych, gdzie wykorzystywał puste domki. I z naszych informacji wynika, że był cały czas sam i jest mało prawdopodobne, żeby ktokolwiek mu pomagał. Marcina F. jeszcze dziś przesłucha prokurator. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna jest chory psychicznie. Rosja jako jedyna chce, by Donbas pozostał częścią Ukrainy, tak twierdzi szef rosyjskiego MSZ-u. Siergiej Ławrow ocenił też, że Moskwa uważa za wrogi krok uchwaloną w ubiegłym tygodniu przez Kongres USA ustawę wyrażającą poparcie dla Ukrainy. Oświadczył, że swoją odpowiedź na to posunięcie Rosja uzależnia od tego, czy prezydent Obama podpisze ten dokument. Pomoc trafiła do 76 tysięcy osób. Wolontariusze Szlachetnej Paczki w weekend dostarczyli prezenty do 19,5 tysiąca rodzin i osób samotnych. W tym roku po raz pierwszy do akcji włączył się papież Franciszek, który przygotował paczkę dla 10-osobowej rodziny. Łączna wartość przekazanej w tym roku pomocy, ponad 41 milionów złotych, była o 25% większa niż w poprzednim roku. W nocy możliwe przelotne opady deszczu, a na północy i wysoko w górach może to być deszcz ze śniegiem albo śnieg. Temperatura od 0 do 3 stopni. Jedynie na północnym zachodzie może spaść do minus 1. Jutro w ciągu dnia deszczowo, opady możliwe w całym kraju. Wysoko w górach może padać deszcz ze śniegiem albo śnieg, a na wybrzeżu dojdzie jeszcze chwilami silny i porywisty wiatr. Temperatura we wtorek od plus 2 stopni na Pomorzu do plus 7 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2014. Już w najbliższy piątek zapraszam na kolejną licytację. Będziemy mieli dla Państwa niezwykłe przedmioty od wyjątkowych ludzi, a zebrane pieniądze przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Zachęcam też do wysyłania charytatywnych SMS-ów o treści pomoc pod numer 72265. Koszt to 2 zł 46 groszy z VAT. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Zatem, drodzy Państwo, do usłyszenia 19 grudnia o 16. Obecność obowiązkowa. Kuba Strzyczkowski. Strategicznym sponsorem akcji Święta Bez Granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta Bez Granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. LED TV Sony 40 cali 100 Hz za 1499. W pełni automatyczny ekspres na kapsułki Tassimo Bosch za 190 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. Mua. W sklepach Euro i na euro.com. To jakie jeszcze chcemy prezenty? Piłkę, plastikowe pianinko, pluszowego pieska, pływający parowiec, puzzle, pacynki, ponton, PlayStation, a teraz na literkę R. Długi list do Mikołaja? Nawet największe zakupy szybko zrobisz na Allegro. Markowe produkty, dobre ceny i mnóstwo inspiracji już na Ciebie czekają. Allegro. Pełne prezentów. I niskie ceny od Lidla. A dziś licytujemy doskonałą kaczkę w świątecznej cenie. Jedynie 7,77 za kilogram. Tylko 7,77 i kaczka za 7,77 sprzedana. A do tego już od dziś soczyste pomarańcze pachnące świętami. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Pomarańcze po złoty 99 po raz pierwszy, drugi i trzeci. I wesołych świąt! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kaczka po 7,77 i pomarańcze po złoty 99. Współczuję FC. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. Trzy prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Nowy kanon świątecznych zakupów? Zwrot części gotówki. Już teraz w promocji Canon Cashback. Przy zakupie wybranych aparatów, obiektywów, drukarek czy kamer firmy Canon otrzymasz zwrot nawet do 800 zł. Sprawdź na canonpromocja.pl. Nowość. Przełomowe odkrycie w pielęgnacji twarzy. Kremy Liren Pair Lifting, zawierające kompleks składników aktywnych, zwiększające elastyczność skóry i przywracające jej młodszy wygląd. Potwierdzony efekt już po 24 godzinach. Wypróbuj w atrakcyjnej cenie z Drogerii Natura. Drogerie Natura. Przystań dla piękna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak jak myślałem. 22 i 7 trójek. Ja w sprawie prądu zasilającego nasze piękne pociągi. Wiele osób się zastanawia, skąd prąd stały w trakcji tramwajowej i kolejowej. Przecież wszędzie w Gniazdkach mamy prąd przemienny, jak słusznie zauważył mój przedmówca. Kiedyś regulacja prędkości obrotowej silnika elektrycznego była możliwa tylko dla silników prądu stałego. Stąd w trakcji tramwajowej i kolejowej ten prąd stały się pojawił. Silniki prądu przemiennego już też od pewnego momentu można regulować płynnie, obracają się szybciej bądź wolniej, a prąd stały w naszych trakcjach kolejowej i tramwajowej pozostał. Taka tradycja. A ten list od słuchacza trójki nawet pasuje w tym miejscu, choć nie wszystko rozumiem, ale wiem, o co chodzi mniej więcej. Otóż, Jol, redaktorku, proszę o przekazanie wiadomości kumplowi Przemkowi, że jego silnik od Yamahy R1 zaraz będzie w ramie i może jeszcze dziś będzie palenie fabryki mocy. Pozdrawiam załogę trójki i motocyklistów z forum TDM Zone Poland, napisał pan Klama z Zielonej Góry. Zapraszamy do Trójki. Panie Przemku, silnik w ramie niebawem. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. A my teraz bez wychodzenia z domu i bez stania w kolejce spróbujemy zrobić zakupy przez internet oczywiście. Mimo że mają takie zakupy prawie same zalety, to wciąż wiele osób boi się kupować w sieci. Najczęściej obawiamy się tego, że zostaniemy oszukani. Zniechęcają nas również wysokie koszty dostawy towaru, które często w znaczący sposób podwyższają cenę towaru. Co ciekawe, w innych krajach coraz więcej sklepów internetowych oferuje darmowe przesyłki. W związku z tym często lepiej jest zrobić zakupy w zagranicznym sklepie niż w polskim, mówi Katarzyna Słupek z Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce. Warto korzystać też z ofert zagranicznych sklepów, bo właśnie mogą oferować naprawdę ciekawy asortyment. Nie musimy się koniecznie tylko i wyłącznie ograniczać do sklepów polskich. Od jakiejś tam elektroniki. Pan Przemek, który regularnie robi zakupy na chińskim portalu aukcyjnym. Podrobne narzędzia poprzez nawet zapalniczki, cokolwiek, gadżety, po prostu masę różnych gadżetów. Kupiłem jeden z telefonów, który kosztował niecałe $300, no to jest około 1000 zł. No i taki sam telefon był na Allegro za 1300-1400 zł. W przypadku gadżetów sprawa prosta, ale co z elektroniką? Czy nie było jakichś obaw, że ten sprzęt, telefon, laptop, tablet okaże się towarem no niepełnej wartości, mówiąc delikatnie? Tutaj akurat bym mógł powiedzieć, że AliExpress jest bezpieczniejszy od naszego Allegro na przykład, ponieważ środki, jakie przelewamy, nie są przelewane bezpośrednio do sprzedawcy, tylko są przelewane na fundusz AliExpress, można powiedzieć. I dopiero po otrzymaniu towaru, kiedy potwierdzimy zgodność tego towaru z opisem, sprzedawca dostaje pieniądze. W każdym momencie możemy otworzyć spór i zrezygnować z zakupu, odzyskać pieniądze, bądź starać się zwrócić towar. Co jeżeli na przykład trafi się tak, że ta przesyłka, która do nas dotrze, albo zawartość się nie zgadza, albo towar jest nie taki, jak być powinien? Wbrew pozorom, zakupy w sklepach, które znajdują się w innych krajach Unii Europejskiej, a sklepach internetowych polskich, nie różnią się tak bardzo. Trzeba zawsze sprawdzić, czy mamy dane kontaktowe takiego sklepu, numer rejestracji. To jest pierwsza rzecz, która nam pokazuje, dobrze mamy do czynienia z sklepem, który jest transparentny. Warto też w wyszukiwarce sprawdzić, czy znajdują się o nim jakieś może złe opinie. W większości przypadków przesyłka jest po prostu za darmo, wliczona w koszt towaru. To jest 80% towarów dostępnych. Tam, gdzie niegdzie się pojawiają jakieś koszty przesyłki, ale są to koszty rzędu dolara, dwóch, trzech. Muszę powiedzieć szczerze, sam jestem nieraz zdumiony. Podejrzewam, że chyba po prostu usługa pocztowa jest tak tania w tamtych krajach. Cena to jest też oprócz samej wartości towaru, są to podatki, są to koszty dostawy. Piotr Stańczak, dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce. Tu jest tak naprawdę największy problem. My mówimy o tak zwanej koncepcji pełnej ceny. Ona powinna obejmować koszty dostawy, koszty cła. Wiele firm w tej chwili zaczyna walczyć o konsumenta w ten sposób, że starają się wyeliminować te koszty dostawy, ponieważ one są dosyć bolesne. Każdy sklep w UK-u oferuje dostawę za darmo. Rafał Brzoska z firmy InPost.pl. Oczywiście to nie jest dostawa za darmo, tylko to jest dostawa, w której sklep bierze na siebie koszt transportu. To jest coś, czego w Polsce nie ma. W tej chwili większość polskich sklepów, ponad 90%, nie oferuje darmowej dostawy, czyli przerzuca koszt na klienta, co więcej, czasami zarabiając na tym transporcie, dodając swoją własną marżę. Generalnie zasada jest taka, że wszelkie ceny powinny być ujawnione i ostateczny koszt, na który się decydujemy, powinien być cały czas ten sam. To znaczy nie powinniśmy być ani zaskakiwani, że coś dodatkowo musimy zapłacić. Więc jeżeli przedsiębiorca podaje na swojej stronie, że jest dostawa darmowa, to jest to elementem jego polityki, którą prowadzi, promocyjnej, marketingowej, że w ten sposób reklamuje swój towar. Więc jeżeli taką informację dostaniemy od niego, czy jest to napisane na jego stronie internetowej, to go obowiązuje. A jeżeli sprzęt się zepsuje, no bo u nas kupujemy telefon w salonie, psuje nam się, no to wiemy, co z nim zrobić, gdzie go zanieść, gdzie go reklamować. A w przypadku zakupów zza oceanu? Normalnie odsyłamy towar do sprzedawcy. No niestety jest to dość długa procedura, ponieważ potrafi to trwać parę tygodni. Mój znajomy odsyłał towar i po prostu 17 zł zapłacił za przesyłkę. Po miesiącu dostał z powrotem wszystko. W amerykańskich sklepach internetowych elektronika jest tańsza średnio o 35%, a ubrania można kupić o połowę taniej niż w Polsce. W Chinach na sprzęcie RTV możemy zaoszczędzić nawet 60%. Z kolei w Wielkiej Brytanii najlepiej zamawiać odzież, która bywa tam nawet trzykrotnie tańsza. O zagraniczne zakupy w sieci pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 15 minut, godzina 17. Już za chwilę trzy strony świata. Dziś o tym, co dzieje się w Sydney, gdzie terrorysta wziął zakładników w centrum miasta. Policja rozpoczęła szturm. Do.

w Afganistanie. Budynek otoczyła policja, w tej chwili szturmuje ona kawiarnię. Telewizja BBC pokazuje na żywo miejsce akcji. Widać, jak policjanci wyprowadzają lub wynoszą kolejne osoby. Służby informują, że są ranni i być może także zabici. Los napastnika jak na razie nie jest znany. Głównym celem terroryzmu jest przestraszenie ludzi, ale my, Australia, jesteśmy pokojowym państwem, otwartym narodem i życzliwym dla innych i nic tego nie jest w stanie zmienić. Podsumowywał wszystko australijski premier. A moim gościem jest pan Przemysław Biskup z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Oddalony od zła, bezpieczny, słoneczny kraj, nie angażujący się w nic. To powszechne jest mniemanie Australii, ale chyba nieprawdziwe. Myślę, że nie. To jest też regionalne mocarstwo. Od mniej więcej 100 lat, od nieco ponad 100 lat, od kiedy istnieje Australia jako niepodległe państwo. I państwo z długą tradycją wysyłania swoich żołnierzy i angażowania się w problemy polityczne innych części świata. Aktywny uczestnik I i II wojny światowej, wojny w Wietnamie, wojny w Korei, wojny w Iraku. No i czy ostatnio tych różnych akcji skierowanych przeciwko państwu islamskiemu. Jak Australia daje sobie radę z muzułmanami, którzy tam żyją? Na ogół dobrze. No, myślę, że problemy Australii w jakiejś mierze są porównywalne do problemów, powiedzmy, dzisiejszej Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych w tej mierze. Natomiast trzeba oczywiście mieć świadomość, że to jest, tak jak powiedział premier Abbott, to jest społeczeństwo jednak otwarte, wielokulturowe w tej chwili i takie pojedyncze osoby działające, zwłaszcza w oparciu o powiedzmy założenia tak zwanego samotnego wilka, prawda, są bardzo groźne, no bo trudno jest z jednej strony wcześniej rozpoznać, a z drugiej strony faktem jest, że Australia posiada swoją rdzenną, można powiedzieć, część ludności pochodzenia muzułmańskiego. Nie tylko zresztą takiego, można powiedzieć, postimperialnego, ale również wywodzącego się z pobliskiej Indonezji. A pamiętajmy o tym, że Indonezja to jest w tej chwili najbardziej liczny kraj muzułmański świata, znaczy w sensie liczby ludności. Ale mówi pan multikulti, taka Australia, tak. Ale czy to nie jest troszkę taki obraz fałszywy? Bo jednak biali tam dominują. Biali prowadzą ten kraj. Biali nie, starają się dominować. Tak samo jak w Stanach Zjednoczonych, jak w Wielkiej Brytanii, ale jeżeli mówimy specyficznie o Australii, to pamiętajmy o tym, że do przełomu lat 50. 60. polityka imigracyjna australijska nie zezwalała w ogóle osobom pochodzenia azjatyckiego, powiedzmy rasy żółtej, czy osobom bardziej o brązowym kolorze skóry i wyznania muzułmańskiego, nie pozwalała w ogóle na osadnictwo stałe. Tam do Australii można było przyjechać na studia, ale wszystkie te osoby musiały wyjeżdżać. I to był kraj ortodoksyjnie, można powiedzieć, biały, a nawet powiedziałbym ściślej anglosaski, bo nawet osoby pochodzenia europejskiego, takie jak Włosi, Hiszpanie, mieli bardzo duże problemy z osiedlaniem się w Australii. Przełomem była wojna wietnamska, i fakt, że no, część z żołnierzy australijskich no, zakładała po prostu mieszane rodziny i przewoziła te rodziny po wojnie ze sobą. No i wszystko to, co się wydarzyło w regionie bezpośrednio po wojnie, zwłaszcza ogromne fale uchodźców, prawda, tak zwany boat people. I potem, jak pozwolono im się osiedlić, to radykalnie zmieniło oblicze społeczeństwa australijskiego. No dzisiaj w 1/4 jest, powiedzmy, nie pochodzenia, pochodzenia innego niż białe. Mhm. A Australia w pewnym momencie była krajem niemal w 90% białym. Popatrzmy trochę na gospodarkę tego kraju. Tam żyje się dobrze? Tak. Generalnie tak. Jest to wysoko rozwinięta gospodarka, jeżeli chodzi o poziom PKB, jeżeli chodzi o poziom usług publicznych i tak dalej. Natomiast jest to też, warto o tym pamiętać, gospodarka silnie surowcowa. Mhm. Z tym, że można zaryzykować opinię, że w przypadku tak ogromnego kraju z tak małą, relatywnie małą liczbą ludności, o ile dobrze pamiętam, 27 milionów, a kraj wielkości w zasadzie Europy, absolutnie porównywalny, no to nie jest to nie zły model, prawda? Bo tam te dochody się rozkładają, te bardzo wysokie dochody rozkładają się na bardzo niewielką liczbę ludzi. Tak jak wspomniałem, Australia jest też no, krajem mającym pewne aspiracje mocarstwowe, konsekwentnie rozwijającym różne zaawansowane gałęzie przemysłu, przemysł stoczniowy na przykład. Z tym, że wiadomo, że też krajem w jakiejś mierze o ograniczonym potencjale, bo te 20 parę milionów podatników no, wyznacza też pewien pułap realnych możliwości. I Australia, o tym też warto wspomnieć, jest historycznie i do dzisiaj w sposób ciągły trzyma się jednej zasady. Bycia takim najważniejszym regionalnym sojusznikiem największego globalnego mocarstwa. Do połowy XX wieku to była Wielka Brytania, od II wojny światowej Stany Zjednoczone. Skąd moje pytanie o gospodarkę? Bo mówi się, że byt określa świadomość, w związku z czym no, zastanawiam się, czy w tak dobrym bycie mogą pojawiać się takie sytuacje, jak ta, z którą mamy do czynienia, że nagle ktoś atakuje, że tak, pojawiają nam się takie sytuacje. Doskonałym przykładem tego typu sytuacji, gdzie mamy do czynienia z potężnym poziomem, powiedziałbym, zaczadzenia ideologicznego, które kompletnie nie ma uzasadnienia ekonomicznego, jest przykład zamachów londyńskich z 2005 roku, gdzie jeden z zamachowców samobójców był lekarzem. To jest bardzo kosztowne wykształcenie w Wielkiej Brytanii i bardzo wysoki, prestiżowy, dochodowy zawód. Ostatnio we wrześniu mieliśmy w Wielkiej Brytanii do czynienia z, można powiedzieć, z takim aktem niemalże publicznego wyrzeczenia się przez rodzinę